Ljudi moji, ima tamo, pa se prizani, še Allah ide od poslani. Če nas vani, nam. Nam še. Kwanza kabisa, katika madhambi yaliyo tajwa kwamba yana adhabu, miongoni mwa madhambi hayo ni uongo. Kwanza miongoni mwa adhabu yake yanampelekea kuingia katika moto wa jahannam. Uongo unampelekea mtu kuingia katika moto wa jahannam. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar. Jitahadharini na uongo, kwani uongo unampelekea mtu katika uovu na uovu unampelekea mtu kuingia katika moto. Kwa hiyo mtu yote ambaye ni muongo ajue ya kwamba amejivalisha vazi ambalo na tabia ambayo inampeleka kwenye uongo, kwenye moto. Hiyo ni la kwanza. Pia vile vile uongo ni sifa miongoni mwa sifa za wanafiki, kwani idha hadatha kadhaba, pindi anapohadithia, anapohadithia, anapozungumza mazungumzo, mnafiki husema uongo. Na mnafiki tunajua adhabu yake akiwa ni munafiki wa itikadi, fi dabki al-asfali minan nar, atakuwa kwenye tabaka la chini kabisa la motoni. Kwa hiyo mtu kwanza anapokuwa ni muongo ajue hilo, kwamba amejivalisha vazi la kwamba yupo tayari kukabiliana na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba amejitangaza kabisa yeye yuko tayari kuzungumza uongo na yuko tayari kupambana na moto wa jahannam. Na hili ni jambo moja baya sana na ni la hatari mno. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili kuhusiana mtu huyu, mtu ambaye ni muongo, mtu ambaye ni muongo, sheria inataja kwamba katika watu ambao haipaswi kuchukua ushahidi kutoka kwao ni mtu ambaye ni fasik, ni mtu ambaye ni muovu. Uovu wa wazi, yani mathalan ametokea jambo tunahitaji shahidi. Shahidi yako nani? Huyu wa watu wote wanamjua huyu ni kiboko ya waongo. Sheria inasema hapana, wewe kaa pembeni. Ni mtu ambaye sheria inamtazama hastahiki kutoa ushuhuda wa namna yoyote, hata yatuba ila Allah, mpaka arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu yoyote muongo asitumiwe kwenye nafasi yoyote ya kutoa ushuhuda, si wa kidini wala wa kimazingira. Asitoe ushuhuda wowote, asilizungumzie jambo la dini lolote, kwa sababu linahitaji ushuhuda na ushahidi, kwa kuwa ni mtu ambaye ana hatari mbaya ya uongo. Kwa hiyo katika madhara ya mtu muongo huyo ni sisi kumzuia katika mambo ya ushuhuda. Ametokea mzozo labda wa mume na mke, bwana nani awe hakimu wa hili jambo, tumuiteni baba fulani. Huu muongo mbona? Huyu mbona ni mtu muongo muongo? Basi anayuko pembeni. Hatoi ushuhuda, hatakiwi kutoa ushuhuda. Kwa hiyo mtu namna hii, hilo ni la pili, kwamba ni mtu ambaye atakiwi kuwekwa katika mlango wa ushuhuda wowote ule. Si mahakamani, wala si msikitini, wala sio kwenye jamii yetu tunayoishi nayo, asipewe nafasi ya kupewa ya kutoa ushuhuda. Na ushuhuda nimeueleza hapo kwa namna hizo mbili. Kama vile nimesema mfano, familia imezozana, tunahitaji kusuluhishana. Nani wa kutusuluhisha? Tukamwita bwana fulani. Kwa kuwa ni muongo, hapana, weka. Wewe umeshavunja misingi ya kuwa msuluhishaji. Na mwisho anahitaji kupewa nasaha za kutosha. Haswa hasa kuhofishwa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhofishwa namna atakapomalizia umri wake katika hii dunia. Ahofishwe. Na sisi wengine tukiona ni mtu amehofishwa, ametoa nasaha, na ni mtu asiyeelewa, basi tujitenge naye kwenye mambo ambayo tunahisi ataongea uongo. Tushirikiane naye kwenye mambo ya kawaida, lakini ile jambo ambalo tunajua hapa ukimweka anaongea uongo, basi msimweke. Tuonane naye kwenye mazishi, kwenye harusi, kwenye nini, lakini asipewe nafasi yoyote ya kuzungumza neno kwenye hadhara ya watu, au kwenye kikundi cha watu, au kwa mtu mmoja mmoja. Azuiwe, mfanyie kila ila asiweze kuzungumza, akae na waongo wenzake huko wapeane uongo. Sisi naelewa mzee, na naelewa. Na ikikuwa sasa hasa huyo uongo unachukua sasa wewe mwenye uongo imamu sisi kuendesha, ikiwa mimi ndio imamu wewe tunakusalisha, lakini kafika kwa sehemu fulani, na hichi nicho kijibu hichi kinawahusu imamu na asiyekuwa imamu. Kama ni imamu huyu, yawezekana tukazidisha maumivu zaidi. Kama ni sisi waumini hapa, tukaweka shura, tukamweka katikati imamu, bwana wewe una tabia hii, wewe ni muongo, kwa nini unaishi hivi? Maisha hatuli kwapi? Iweje unayasema usiyoyatenda? Mbona unakwenda kinyume na matendo yetu na unayazungumza? Mbona umemwahidi huyu, umemwambia huyu hivi, umemwambia huyu? Maneno yote haya ni ya uongo. Basi baada ya hapo tunampa tahadhari, bwana chunge, badilika. Sisi ndio waumini hapa, badilika. Akhir mataf, mwisho sasa imamu kajifanya mbishi, mimi ndio shehe huyu. Ninyi wote humu hamna elimu kunzidi mimi. Basi pana uwezekano wa wazi kabisa huyu kwenye mambo yale ya ushuhuda atolewe, asipewe nafasi za kuzungumza kwenye mihadhara ya watu. Atuswalishe kama kawaida, tuswalishe, tuswalishe, hamna shida. Lakini kwenye mambo ya sehemu zile za mfano, una hakika yako pale, kwa ufanye hakika ya mwanao, usimwite huyo. Naongea ni kati mtu ana nafasi kimuovu wazi, tafuta mwingine mkweli, mweke pale kwa lengo la kumwadabisha, aone kwamba waumini wangu kwenye mambo kama haya wananielekeza nibadilike na mimi. Sasa kama atakuwa sio mwenye kubadilika, namwacha kwa jambo lake. Mambo yetu sisi hatutomshirikisha. Naam. Naam, dini bwana imejengwa katika misingi miwili. Dini imejengwa katika misingi miwili. Kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, yasiru wala tuasiru, fanyeni wepesi wala msitie ugumu. fanyeni wepesi, mambo yaende kwa wepesi. Wala tuasiru, na wala msifanye uzito na ugumu. Na ndio maana hata Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihi, katika majina yake ni al-ghafuru wal-rahim, ni msamehevu mwenye huruma. Huu ni msingi wa kwanza wa huruma, msingi wa wepesi mlaini. Msingi wa pili pia, dini hii ina mahala inahitaji pakazwe. Ndio maana Allah katika majina yake anajiita shadidul iqab, ni mkali wa kuadhibu. Sifa zake ni mkali wa kuadhibu. Inna batsha rabbika ish la shadid. Kwa Allah subhana mwenyewe kuna wakati anafikia anakaza kwa lengo la kuadhibu na kukemea. Bali pia haya hizi haya mambo mawili, sifa hizi mbili ndio sifa za sisi wanadamu. Yaani sisi wenyewe binadamu tulivyo, tuna sifa hizo. Kuna wakati mzazi unakuwa mpole, unaelekeza sana, unatoa maelezo sana, unafundisha sana, unakuwa unabembeleza sana. Hiyo ni sifa tunayo wazazi, ndio jamani. Na kuna wakati tunakuwa nini? Tunakuwa wakali, si ndio? Fikia kipindi mtoto anakuwa anafanya vurugu, anafanyaje? Chapa kidogo bakora. Kwa hiyo hata ya maisha tunaishi nayo sisi. Kwa hiyo je, ukiona mchapa bakora mtu kwa unamchapa mwanao bakora, ameiba. Akatokea mtu akamwambia, "Ah, we baba wewe unakazia sana malezi ya mwanao, unakazia sana. Wacha watoto wajilax, wajilax. Wajiachie achie watoto." Utamjibua pale ambapo sasa unamwadabisha mwanao, wamuelekeza kwa nguvu, tia bakora, kio kachapa bakora, kwa nini unaiba, kwa nini unaiba, kwa nini unacheza kamari, kwa nini unakunywa pombe, kwa nini unavaa unanyoa viduku, kwa nini unavaa vazi legezo hapa, kwa nini mimi nimekufundisha hivi? Ukawa unatoa hayo maneno makali, afa katokea mtu pembeni akamwambia, "Ah, wewe baba wewe mbona unakazia kazia sana malezi, wache watoto wajilax bwana." Unamwonaje? Nasema huyu hajui malezi, huyu hafahamu malezi. Hana uchungu, hajui uchungu wa mtoto, hajui namna ya kulea. Kwa hiyo dini yetu ina misingi hiyo, ina misingi ya ulaini na ina misingi ya ukali. Kwa hiyo misingi ya ulaini ina mipaka yake. Kwa maana ya kwamba ukiambiwa jambo hili lifanyie wepesi, lifanyie wepesi. Wewe unaumwa, hauwezi kuswali hali ya kuwa umesimama. Dini inakwambia usikazie ukasema nisimame hivi hata kama yani miswali hata kama nimesimama. Dini inakwambia ah, kaa chini. Kaa. Unasema ikala chini. Eh, kaa chini. Kwa na kaa chini. Na. Bwana. Niambie tuoe wake wanne. Wewe bwana, tuambie tuoe wake wanne. Sasa wewe mke wako kabla ya kuoa kumuoa akakuwekea sharti. Bwana, nataka kunioa wewe, hey, sharti langu sihitaji uongeze mke yoyote, mimi peke yangu. Sawa? Eh, hey, sawa. Usiongeze hata iweje. Sheria itaka hivyo. Peke sheria hiyo imetaka hivyo, uwepesi. Usijitie tie chochote bali. Mwache yeye peke yake mpaka anakufa. Mwache hivyo hivyo. Sheria inaruhusu hivyo. Ah! Alikuruhusu sasa. Kuna usuba na ongezo wa pili. Haya, huwezi hao wote wanne. Naambia wekeana sharti lolote. Wanne huwezi. Waambie baki na mmoja wako, muishi maisha ya kawaida, hamna shida. Na mengineyo katika mambo ya dini, imekuja dini kuja katika msingi wa maslahi. Kwa maana ya kulainisha mambo. Lakini mpaka wake huku kunapoambiwa kurelax. Yaani pawe kawa, yani mtu awe huru. Maana yake awe huru ndani ya mipaka ya dini. Awe huru ndani ya mipaka ya dini. Kwa sababu ukisema kwamba tu relax, yani tuachie, yani tusikaze sana ni mambo ya dini, itafikia kipindi watu watasema bwana, dhuhuri kuswali rakaa 4 nyingi. Dhuhuri kuswali rakaa 4 ni nyingi, tupunguzeni swali moja moja jamani. Tunakuwa tuko busy na biashara jamani. Dini imejengwa katika misingi ya uwepesi. Tambia hapana. Wepesi ni ule uliomo ndani ya sheria. Sio wepesi unaotaka wewe. Na ugumu huu ni ugumu unaotakikana uwe ndani ya sheria. Sio ugumu unaotaka wewe. Mfano. Inawezekana mzungumzaji wa hutuba ya Ijumaa akaonekana ni mkali, anafokea kwa kweli maneno mpaka uso wako mwekundu hivi. Hii hutuba leo bwana amenikusudia mimi tu. Mbona anazungumza maneno kama mimi tu, anasema mimi tu. Haya maneno mbona makali? Mbona ni mimi tu? Sehemu hii ya hutuba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizungumza, kuna wakati anakuwa mpaka mwekundu kwa hasira, kama vile mundiru jeshi analionya jeshi. Pia vile vile kuna maneno yanahitaji ukakamavu. Mimi nikupe mfano tu haraka haraka. Wewe una nyundo. Nyundo inafahamika mashe? Nyundo. Eh? Kuna jiwe kubwa kama eneo hili lote, jiwe lako. Jiwe. Unaweza kuvunja kwa nyundo ya kilo moja? Kaleka nyundo kaleka nusu, kaleka nyundo kadogo kaleka kanusu kaleka hivi. Yaani tunasema unabomoa jiwe. Lakini kuna wale manyundo yale ukilipiga viba vipande vyote hapa vimeachia. Haya, kipi utumie? Kaleka nyundo kadogo kadogo au lile kubwa? Shehe mtujibu mzee. Tumia lipi? Kubwa. Kwa hiyo kuna wakati panahitajika maneno ya wakubwa hapa. Na kuna wakati inahitaji maneno ya watoto. Mtoto mdogo utamwambia bwana, toka hapa. Nenda ukalale huko. Mtu mzima anamwambia mtu mzima. Mtu mzima mwenza rafiki yake. Eh bwana, wewe unavuta sigara mbele yangu. Mimi nakavutia kule. Bwana watatu heshimiani. Sio unajua mispendi ama moshi moshi. Neno hili limeendana na yeye kweli. Lakini umemwambia. Lakini sasa je, mtu anavuta sigara mfano? Mwenza. Alafu anza kumwambia bwana, unajua enzi za zamani tulikuwa tunaishi na wazazi wetu. Waanza kupiga stori za wazazi huko. Waenda huko, kumbe kusudio lako ni kumwambia tu asivute sigara. Wewe utakuwa una akili. Eh? Yaani wewe kusudio lako umwambie tu aache sigara. Lakini waanza kuzungumza maneno ya huko. Kule miaka za zamani bwana, wazee wetu bwana, walikuwa wanataka kuvuta sigara bwana, wakwenda maporini porini huko. Wanavuta sigara peke yao huko. Lakini siku hizi bwana maisha yamebadilika kabisa. Haumwambii wewe unavuta sigara unanikera, usemi hivi. Kisa nini unahofia kwamba asije akakuona, mbona unakazia sana? Ah, mwambie ndugu yangu, samahani. Sigara mimi inanikera, naomba ukavutie pembeni. Samahani sana. Kwa hiyo kukazia kupo, kuna mahala panahitaji kukazia. Hata wewe na mke wako nyumbani, ukikaa nyumbani tu, kuna mahala unaona mke anakosea, panahitajika kidogo maneno makali kidogo ili aweze kuelewa. Lakini kila siku kawa anakuingia kwenye msuli bure. Ikibakia kila siku unachekacheka hivi, ataingia ndani ya msuli. Haya, unafanyaje? Ataingia ndani ya msuli. Mtoto kaingia ndani ya msuli, unamfanyaje tena? Kwa hiyo swala la kukazia lipo kwenye mahala pake, kwa misingi ndani ya sheria na kurahisisha kwa kulaini kupo, lakini ndani ya misingi ya nini? Ya sheria. Naam. Swali lingine la mwisho. Mashia wana maswali. Allah wabariki sana, wajazakumullahu khaira, wabarakallahu fikum.